तुझे में खो जाए हम दीवाने हो जाए एक तुझे में खो जाए कि सारी दुनिया को भूल के चलो इश्क लड़ाई चलो इश्क लड़ाई चलो इश्क लड़ाई चलो इश्क लड़ाई सारी